Сучасныя мемуары. Валянцін Тарас. На выспе ўспамінаў. Чытае аўтар. Частка 18. Я ўжо распавядаў, што калі ў ліпені 55 году скончыў БДУ і атрымаў дыплом журналіста, то павінен быў ехаць па размеркаванні ў гарадок Ружаны да Расцейскай вобласці на пасаду літработніка тамтэйшай раённай газеты. І паехаў бы з радасцю, калі б у тыя Ружаны размеркавалі і маю жонку. Але яна скончыла не аддзяленне журналістыкі, а аддзяленне логікі, псіхалогіі рускай мовы, і па размеркаванні мусіла ехаць на Магілеўшчыну, выкладаць свой прадмет у адной з сельскіх школаў. Натуральна, мы сталі дамагацца, каб нас размеркавалі разам, куды заўгодна, але разам. Мы зусім не імкнуліся застацца ў Менску, хоць абодва карэнныя мінчукі. Наадварот, мы імкнуліся да самастойнасці, хацелі вырвацца з-пад бацькоўскай апекі, з убогага закутка, у якім туліліся ў хаце рэненых бацькоў, і ўжо адным гэтым, якое не ёсць усё ж жытло, былі цалкам ад іх залежныя. Пачаць самастойнае жыццё, адзінае, пра што мы марылі, а дзе нам было ўсё роўна. Але размеркаваннем выпускнікоў аддзялення журналістыкі займаўся аддзел друку ЦК КПБ, а размеркаваннем астатніх філфакаўцаў Міністэрства асветы. І мы з жонкай пачалі абіваць парогі міністэрства з просьбай, каб жонку накіравалі ў Ружаны, у тамтэйшую школу. Аднак нам сказалі, што там ніякіх вакансіяў няма. На пытанне, як жа нам быць, нейкі важны чыноўнік сказаў, што нічога страшнага не здарыцца, калі мы нейкі час пажывем асобна адзін ад аднаго. Праверыце свае пачуцці. Тады я пайшоў на прыём да загадчыка аддзела друку ЦК Рыгора Канавалава з просьбай, каб ён дапамог нам размеркавацца разам. Ды Канавалаў, цяжкі, грубы чалавек, проста хам у дачыненні да простых смяротных, нават і слухаць мяне не стаў, зароў, што яму няма ніякай справы да маёй жонкі, а вось я мушу ехаць у Ружаны і паеду як міленькі, у Менску не застанешся, я зраблю так, што цябе нават у вашывую шматтыражку не возьмуць, і выгнаў мяне з кабінета. І засталіся мы з жонкай паміж небам і зямлёю. Праз некаторы час выпадкова сустракаю на вуліцы журналіста Барыса Пшоніка, які працаваў у газеце «Сталінская маладзёж», а я ў рэдакцыі «Сталінкі» часта бываў яшчэ з тых часоў, калі вучыўся ў вячэрняй школе, быў сябрам літаб'яднання пры той газеце. І вось Пшонік пытаецца ў мяне, як справы, дзе я і што раблю. Я распавядаю яму пра сваё становішча, а ён кажа, што, здаецца, можа мне дапамагчы. Ягоная жонка Александра Шаўня скончыла сёлета Акадэмію грамадскіх навук пры ЦК КПСС і па размеркаванні трапіла ў звязду на пасаду загадчыка аддзела літаратуры і мастацтва. Праўда, аддзел яшчэ толькі ствараецца, і, здаецца, Шуры патрэбен літработнік. Я з ёй пагавару наконт цябе. Можа, штосьці і атрымаецца. І атрымалася. 9 жніўня 55 году я быў залічаны ў штат звязды на пасаду літработніка аддзелы літаратуры і мастацтва. Лёс такі давёў сваю справу да канца, прывёў мяне ў звязду, аб якой яшчэ ўчора не мог і марыць. І доўжылася мая праца ў звязде 6,5 гадоў. Пра гэты перыяд майго жыцця напісаўся ў рамках імгнення ў веку вялікі раздзел, дакладней цэлая дакументальная аповесць, якая так і называецца «Звёздныя гады». Для мяне яны былі сапраўды звёздныя, зорныя, бо супалі з маёй сталай маладосцю, з часам пераменаў у грамадскім жыцці, з пэўным разняволіваннем думкі і слова, асабліва ў 56-57 гадах, калі пасля 20-га з'езда КПСС пачалася хрушчоўская адліга і нават праз звяздоўскі артадаксальна-партыйны жалезабетон папёрла маладая трава. Звёздныя гады павінны былі быць надрукаваныя у 2002 годзе у 5-м нумары часопіса «Нёман». Былі ўжо набраныя, Але тут на ўсе часопісы, в органы Саюза беларускіх пісьменнікаў абрынулася бяда, быў утвораны так званы холдинг, у які, як у калгас, гвалтам загналі нашыя часопісы. Інакш кажучы, адбылася нахабная узурпацыя пісьменніцкіх выданняў лукашэнкаўскімі ўладамі. Рэдактарам Нёмана была прызначана сумна вядомая Ніна Чайка, і я ў знак пратэсту забраў з Нёмана рукапіс «Звёздных гадоў». Забралі свае падрыхтаваныя ўжо да друку творы і многія іншыя пісьменнікі. Хоць, вядома, Чайка ўсё адно іх не надрукавала б, але нельга было дапусціць, каб яна корпалася ў нашых рукапісах і выносіла свой прысуд, прыпадачны, цемрашальскі. Аб'ём «Звёздных гадоў» зноў жа прымушае мяне пакінуць іх за кадрам радыёэфіру. Скажу толькі, што вельмі за многае я ўдзячны «Звяздзе» і стараўся не кідаць зласлівыя камяні ў ейны агарод, стараўся глядзець на свае «Звёздныя гады» як без чорных, так і без ружовых акуляраў. І на «Звяздоўцаў» таксама. Сярод іх было нямала прыстойных, сумленных, разумных людзей, такіх, як тая ж Александра Шаўня, моя загадчыца, сіплая, тактоўная жанчына, як Франц Ляпескі, як Коля Цімошак, своеасаблівы звяздоўскі Алексей Карпюк. Коля на кожнай лятучцы, на кожным сходзе дапякаў начальства за халуйства перад ЦК. Яго лічылі дзіваком, таму і даравалі яму ягоныя выбрыкі. Акрамя таго, звязда – гэта мая першая ў жыцці прыстойная зарплата і першая ў жыцці сваёй асобнай кватэрай я абавязаны звяздзе. Ды і школы журналізма таксама. Аднак не замоўчваю і таго, што менавіта ў «Звяздзе» канчаткова выкрышталіліся мае сённяшнія перакананні. Менавіта там я зразумеў механізм таталітарнай сістэмы, механізм татальнай прапаганды і ўсеабдымнай цэнзуры, таму што сам быў вінцікам таталітарнай прапагандысцкай машыны. Пакуль не сарвалася разьба папярэдняга, пачынаючы з дзіцячага садка, марксістска-ленінскага выхавання, і запрацавалі ўласныя мазгавыя звіліны. Пра ўсё гэта падрабязна ў раздзеле «Звёздныя гады». А пакуль што раскажу, чаму я пайшоў са «Звязды». Я быў беспартыйны, і пакуль займаў пасаду літработніка, гэта не мела асабліва значэння. Але ў 59-м годзе, калі мая загадчыца Шура Шаўня пайшла са «Звязды» ў настаўніцкую газету, і галоўны рэдактар «Звязды» Васіль Пушкоў прызначыў мяне выконваючым абавязкі загадчыка аддзела, становішча маё ў сувязі з маёй беспартыйнасцю ускладнілася. Першая на гэтую ненармальнасць звярнула ўвагу паэтка Еўдакія Лось. У тым жа 59-м годзе яна паступіла на працу ў «Звязду», стала лідсупрацоўнікам майго аддзела, то бок маёй падначаленай. Пэўны час адносіны паміж намі былі неблагія. Пакуль Дуся не даведалася, што я беспартыйны, і з гэтага моманту яе нібы падмянілі. Яна перастала выконваць мае даручэнні, фыркала, увесь час нечага злавалася, альбо цяжка ўздыхала. Аднойчы не вытрымала і сказала мне ў вочы: «Валянцін, вам не здаецца, што гэта ненармальна? Тое, што загадчык аддзела вы, а не я. Чаму я, член партыі, камуністка са стажам, павінна падпарадкоўвацца беспартыйнаму? Гэта нонсэнс». Я параіў ёй заявіць тую сваю прэтэнзію Пушкову, што Дуся і зрабіла. Але Пушкоў, што называецца, даў ёй адлуп. Чаму, не ведаю. Дуся яшчэ пару месяцаў цярпела сваё ярмо, а потым звольнілася. Ейная партыйная душа не магла больш трываць, што аддзелам кіруе беспартыйны таварыш. Хачу заважыць, падкрэсліць, што Еўдакія Лось была таленавіты паэт. У яе ёсць выдатныя, жывыя і дагэтуль вершы, чыстая, шчырая, так бы мовіць, беспартыйная лірыка. І мне часам не верыцца, што гэты таленавіты паэт і надта партыйная, пыхлівая Дуся адзін і той же чалавек. Але настаў час, калі маю беспартыйнасць не магла больш цярпець і галоўная рэдактура, і партком. Сам Пушкоў і парторг Казалецкі сказалі, што я павінен уступіць у партыю. Яны самі дадуць мне рэкамендацыю. загадчык аднаго з асноўных аддзелаў газеты не можа быць беспартыйным. Як заўсёды ў складаных жыццёвых сітуацыях я вырашыў параіцца з сябрамі, як не быць. Хоць самому мне даўно было ясна, што не магу я ўступаць у партыю пасля ўсяго таго, што даведаўся пра яе і пра яе кіраўніцтва з дакументаў 20 і 22 з'езду КПСС. Такі ўчынак выглядаў бы амаральна, перадусім у маіх уласных вачах. І вось сабраліся ў Навума Кісліка, Алесь і Коля Крукоўскі, Рыгор Бярозкін і, здаецца, Барыс Забору. Выслухаўшы мяне, Коля Крукоўскі сказаў, што, відаць, я павінен уступіць у партыю. Ды і ўсе мы павінны ўступіць, зрабіць кар'еру, дайсці да самых вярхоў, а там на якім-небудзь з'ездзе выйсці на трыбуну і сказаць гэтаму партыйнаму кодлу і ўсяму свету усю праўду пра савецкую сістэму і ейных правадыроў. Саша Адамовіч зарагатаў і сказаў: «Дарагі Коля, на той момант, калі ты дабярэшся да той трыбуны, ты ўжо будзеш зусім не тым чалавекам, які выбраўся ў дарогу на партыйны верх. Будзеш такім, як усе яны, і скажаш тое, што ім трэба. Не забывайся, каб цюрок завязня, ўсёй птушкі прапасці». Тут зарагаталі ўсе, і я зарагатаў. І смех гэты быў адказам на маё пытанне: «Ступаць ці не?» Праз які месяц я звольніўся са звязды і пайшоў на вольны хлеб. Сучасныя мемуары. Валянцін Тарас. На выспе ўспамінаў.